कुटुंबवद्बंधम परम ब्रह्मनराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री कृपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। कोई ऐसी बात पूछो जो साधन में आपके बाधा लगती हो, जो अपने से ठीक समझ नहीं आती हो, ऐसी बात पूछो। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं उसे सब मिटा दे सूं, ऐसा मतलब नहीं है। मतलब है ऐसी बात कहने से मेरे फायदा होगा, आपके फायदा होगा, जनता को फायदा होगा। जो साधन में विशेष बाधा दे ऐसी बात मार्मिक अपने भक्ति की बात पूछ। बर्ताव में कहीं न कष्ट देवो नहीं चाहवा, फिर भी कष्ट हो जाए मेरा कोई। नो, तू नियत अपने से रखो, अपनी नियत अच्छी रखो, कहीं नहीं कष्ट नहीं देगा नियत को। इसमें तुम्हारे फर्क ये पड़ता है कि स्वामी जी अबार भोजन क्यों है, अबार बोले नहीं, अबार आराम करे है, स्वामी जी बोले नहीं। ये जो स्वामी जी के लिए विचार होता है ना, उस विश्वास से लोग नाराज होते हैं। तो ये तुम छोड़ दो तो अच्छा रहे, ये तुम छोड़ सकते नहीं। मैंने प्राइवेट कहा भाई तुम क्यों चिंता करो, मेरा जैसा स्वास्थ्य है जैसा रहेगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन तुम मेरे से छूटता नहीं, वो मेरे वाले तो यूं करें तो हम बुरा पड़े, दुनिया की दृष्टि में बराबर बुरा, मेरे बुरा स्वास्थ्य अच्छा, उसमें करे रक्षा, थोड़ा रोड मान ले बुरा, लोगों के मन के परिपूर्ण वैसे बुरा लगे। ऐसे जब भोजन करके मैं बात कर लगू उस बात ही नहीं, जब भोजन किया थोड़ा आराम करो, जब मत करो। ये बात है खास, जिन प्राइवेट में कही तुम तो बता दो कर दो फिर ओण दो बीमारी में ढूंढ दो, कही ये मेरे से नहीं जाता है। एक बात है कि अवस्था ज्यादा होने से शरीर पहले जैसे मानता नहीं है, भोजन करके व्याख्यान करता खूब लोगों को बुरा लगेगा, भोजन किया है पेट भर दिया, 8 बार में भोजन करता ज्यादा भोजन करता और पेट भर दिया, फिर भी व्याख्यान देता। अब यू भोजन नहीं स्वागत नहीं, स्वागत नहीं, और बात भी सच्ची है कि ये सही दिशा था उस वक्त में, सही दिशा पर नहीं, अब सही दिशा से था। शीत गांव से हूं तो सही दिशा था, गंगा जी का स्नान भी जब रहते हूँ तो असर पड़ता था, शीत से हूं तो असर पड़ जाता है उसका, ये फर्क पड़ता है। पहले फर्क नहीं पड़ता था चाहे चाहे, इस बार जो संतों ने कहा जीप अच्छी थी पर पत्थरों में चलाई, वो पत्थरों में चलाई, तुमने जीप अच्छी थी पर पत्थरों में चलाई, शरीर तुम्हारा ठीक था पर चलाई पत्थरों में चलाई जो खराब हो गया। तो अब वो शैतान है, पहली परवाह नहीं, पर भी मत है सत्संग करके चले पहुंचे सुबह 2-3 बजे याद को ठीक तरह से वहां पहुंचे वहां सत्संग कर व्याख्यान कर दूसरे दिन चले वहां से आ रही तो थे गाड़ी पकड़ रही मौके सत्संग करके रात्रि को 10 बजे के बाद चले 2 बजे देश में पहुंच गए रात्रि को शंकरनाथ जी पीछे नींद आज आ जाओ तो पहले यू शरीर ने फर्क पड़ता नहीं अब यू करो तुम मर जाओ और शरीर से नहीं सकता अब मेरे इतना जीते इतनी विचार है अब क्या करें बताओ मैंने कहा ना मन में कुछ बताओ मैं तुम बेपरवाह कर दो हो जाओ अपने मत हो जा लोगों को लगे बुरा क्यों लोगों ने मना करेंगे अभी नहीं तो लोग बने मेरे को कहते हैं कि स्वामी जी तो अच्छे हैं पर साथ में रहने वाला आदमी अच्छा नहीं है ये बुरे ही मेरे साथ में रहने वाला को बुरा ही नहीं लगी भाई बुरे ही बनना पड़ी भाई भलाई भलाई ना हमारा बोले अब बुरे बुरे तुम्हारा बोले ये मिलता है काम ये होता है एक नंबर ये है 2 नंबर ये है अब मैं क्या करूं भाई उपेक्षा करो और क्या करूं ऐसे ऊपर से हमें शांति नहीं होती मन में खचपच बनती है अब आते हैं मुख्य पहले तो सहता नहीं शरीर अभी कई बातें हैं ये तो कहते हो कि तुम किसते करते हो इन वास्ते जाता है हमारी छोटी अवस्था भी हम सह नहीं सकते हैं जितना तुम सहते हो अभी मेरी आदत है आप भी केवल मना करे व्याख्यान मत दो मेरे व्याख्यान से बात नहीं होती क्यों व्याख्यान उत्साह होता उत्साह से फर्क बनती सही में कम बढ़ता है जबरदस्ती करें तो असर बढ़ता ज्यादा और उत्साह होते हैं असर कम पड़ता है तो पहले के पीछे बढ़ता है असर बढ़ता है तो इस तरह से आप लोग सब कृपा रखे तो ठीक रहेगा सिर्फ काम कम देते हो क्या कर रहे हैं एक दो बार तीन ऐसी ऐसी बातें हुई उसमें चले 2 बजे पहुंच रहा था रात 2 बजे 3 बजे पहुंचे उसमें काम करता आज का ऐसे कर दो बीमार हो जाएगा सही नहीं चलता ये सब कोई साथ में थे नहीं ये पता ही पीछे हुए ऐसी बात है तो इस वजह तुम गुस्सा लो और कोई साधन नहीं बात पूछो बताई भगवान की शरणागति की बात तो 5 बजे बताई ना आपने आज सुबह भगवान की भक्ति शरणागति की बात तो जितनी सुनने में और समझने में उसमें एकदम फ्री लगती है लगता ना वैसा फिर बाद में नहीं रहती ऐसी बात यहाँ बताए थे सुबह आप जो कभी भी सुनाते हो ना आप भगवान की बात सुनाते हो जो शरणागति की भक्ति की बात आज सुनाई ताजी तो यूँ लगे बस ऐसी कितनी मस्ती है और आपके सुन करके दूसरों को सुनाने में भी लगे कैसी है कितनी बढ़िया बात है परंतु वो हर समय ऐसी बात नहीं रहती आज क्या बोल रही बस याद नहीं आई है सुबह शरणागति की बात बोले थे शरणागति की बात कही थी वो शरणागति का भाव उस समय तो बनता है और किसी को समझने समझाने की बात तो तब भी बन जाता है लेकिन हर समय फिर वो वैसा रहता नहीं है तो भगवान से हे नाथ को भगवान से मेरे को पूछ तो मैं तो कहना तैयार हूँ मेरे कॉलेज में मैंने कर दूंगा। स्वयं आप भगवान को हे नाथ हे नाथ मैं भूलूं नहीं। और तो क्या करें, शरणागति की बात बढ़िया बहुत है। गीता ने सर्व कुछ तम भूय सुनो में परम बस, भूय सुनो में परम बस पहले भया दसवा अध्याय का आरंभ गया सुनो में परम बस यदि प्रिय माना वैसे अमित कम गया अयम भया सर्व तुम। तो सर्व कुछ तम पद एक बार आया है, इस वास्ते तुम शरण हो जाओ हे भगवान आपको। अब शरण अब ध्यान रखे हो अब सुनाते थे नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। शरणागति की बात के लिए भगवान ने बहुत विलक्षण बात कही दो श्लोकों में, मन मना भव सावधान प्रीति से 65 और 66 18वां अध्याय के 65 और 66 दो श्लोक है। आदि में बताया सर्व गुहे तो हम भूया सुनोगे परम ये हम प्रिय मनाए वक्षा मित गया संपूर्ण से गोपनीय बात सर्व गुहे तम पद एकदम है गीता भर में सर्व गुरी तरफ एक बार गया है और बार बोलो भाई गीता जानने वाले बोलो सर्व गुहे तम पद है और आधे 65 और 66 के बाद इधन दे ना तपस्काय न भक्ताय कदाच न नशा सुषुभ उसको मत गणा। तो जैसे कोई डिब्बी होती है कहोर होता है एक नीचे का पात्र है एक ऊंचा पात्र है तो ढक दिया है ऐसे ही पहला श्लोक है सर्व गुहित ये अत्यंत गोपनीय बात है और अंत में का आदित्य नाम उसका है ऐसे 65 66 दो श्लोक बीच में दो श्लोक मानो भगवान के गीता में सार रूप से कहा है दोनों तो ढकर दिया हुआ है सर्व ही तो हमारे को नहीं कहना है और अंत में गए जनते ना तो बस गाया ना भक्त आय कदा सुना सुबह से मन कहना। तो ये कठोरता ने बात कही है ऐसी बात है विलक्षण बात है शरणागत की बात भगवान ने बहुत विलक्षण कही है बस जरूर शांति मिले मन भाई बहन विचार नहीं करते सुगम साधन शरणागति जिन्होंने स्वीकार करी है ऐसे संत मिले मेरे को उन्होंने कहा कि हम तो मौज करते हैं काम सब भगवान करे हम करते हैं मौज आनंद रहते हैं काम सब भगवान करते हैं भगवान के सर्व पापी मोक्ष सब पापों से मुक्त मैं कहूंगा तू मेरी एक शरण आ जा सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज तू धर्म की परवाह मत कर धर्म का त्याग त्याग नहीं बताते भगवान धर्म छोड़ तो ही नहीं कहते तुम धर्मों की परवाह मत करो मैं कहूं जैसे करो और मेरे शरण आ जाओ मैं सब पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। गीता भर में सर्वश्रेष्ठ शरणागति बताई भगवान ने सर्व को गीता वैसे और तुम दूसरे धर्म का विषय क्यों मत करो कर्ण के सामने लड़ाई हुई तो कर्ण को सांप था पृथ्वी का एक गाय मर गई थी एक तो उसने सांप दिया कि तुम शत्रु के सामने जाओगे तो मेरे रस का चक्का है पृथ्वी पकड़ लेगी पृथ्वी में धस जाएगा जो पृथ्वी में धस गया चक्का नीचे उठ रही तो उतार रहा था वो अर्जुन बाण चला रहा था तो उसने कहा देख कर्ण ये शास्त्र और शस्त्र शस्त्र विद्या के विरुद्ध है और शास्त्र के विरुद्ध है तो जब कोई काम में लगा हुआ हो तो उसके पर सही स्थान चाहिए कहने लगता है शस्त्र चलाता हूँ होशियार हो जाओ तैयार हो जाओ शस्त्र चलाता हूँ मैं ऐसा कह सकता हूँ सही शस्त्र मैं दूसरा काम कर रहा हूँ तो अर्जुन सब ठीक छी छी बात है भगवान देखा क्यों सुख मारो मारो मारो मारो मारो मारो सुख क्यों भगवान ने कहा कि शास्त्र वर्तते का शास्त्र का छोड़ करके मेरी शरण बताओ और विचार मत करो, मैं कहूं जैसे करो। अर्जुन ने कह दिया करीषि उसे बताओ, गीता में अर्जुन ने साफ कह दिया अब करीषि उसे बताओ, आप जो कहोगे जैसे करूंगा। तो भगवान वो बता रहे शास्त्र और शास्त्र दोनों विचार तुम जानता हो, तुम समझ रहे हो, मेरे पर काम में लगा हुआ हूँ, सच रहा हूँ। तो भगवान ने कहा बार बार अब बोला वो शास्त्र के विरोध कर तुम काम करते हो, शास्त्र विद्या के अनुकूल नहीं और शास्त्र के अनुकूल नहीं है, मेरे पर बड़ा सलाह दे, मैं तुझे काम में लगा हुआ। तो भगवान बोले कि अच्छा काम करने वाले होते हैं उनको शास्त्र दे दी, उनको शास्त्र दे दी था अग्नि दे विष दे जो क्षेत्र दार धन हाधार बहुत बकार सत्र गई खट अवैध वैद्य खटकार काम करने वाले अवैध है, वेदांत पारगामी है, ब्राह्मण है, मर दो पाप नहीं लगेगा, तुम छह काम करने वाले हो, छह काम तुमने किए है, इस बात तुम्हारे किसी तरह से मारना कोई दोष नहीं है। चुप हो गया अर्जुन, सबसे बात किया शास्त्र के शास्त्र शास्त्र क्यों शस्त्र विद्या का भी कायदा या शास्त्र का भी कायदा तुम बेकार क्यों चला रहा है, भगवान में कमा रहा हो तो सब कह दे करी सी आप कहो जैसे करूंगा। अब भगवान ने कह दिया वो तो मारता है, अब कुछ भी हो दो ठीक हो असिद हो तो भगवान जाने मन क्या मर ठीक है बे ठीक है भगवान जाने, क्या भगवान क्या मारो मारना नहीं क्या। तो भगवान बोले भगवान ही तो दिया उसका, अर्जुन उत्तर भी दे रहा है छह काम किया तुमने, अग्नि दे लाखा ग्राम जलाया था तुमने, विष दे भीमसेन को चार कर गए तो समुद्र में फेंक दिया, क्षेत्र और कपट का जुआ खेल कर गए राज्य हर लिया, क्षेत्रदार और स्त्री को निगण करना था और धनहार धन संपूर्ण ले लिया, केवल मृग सड़ा पर आई और सब सब ले कपड़े कपड़े बैठ रहे लिखा कपट का जुआ खेल करके क्षेत्रदार था और प्रकार फिर शस्त्र लेकर आ गए मारने के लिए छकाम करने वाले तुम 400 लिखा पांडव सिंधु चक्री में वह मैं लिखा चंदार चौकड़ी दुर्योधन दुशासन अरे कर्ण शकुनी इनको चंदार चौकड़ी लिखा है, चंदार चौकड़ी ऐसा लगा करता अपना कर्ण कहता ऐसा मत करो, कर्ण ने वचन दे दिया था दुर्योधन को कि तुम कराओ जिस काम करूंगा, तो उसने कहा कि ये काम हमारे वचन नहीं करा, युद्ध करो सामने आकर के कपट मत करो, परंतु रहता साथ भूमि क्योंकि दुर्योधन का माते तो हो गया इस वास्ते, पर भगवान ने तो कह दिया मारो मारेगा लो मारने वाला मार लेगा, तो ऐसे काम में भी भगवान ने कह दिया मारो कर तो आप जो करो जो कर सकूंगा वही नहीं भया उसने, जो भगवान कह दिया करो करो करो चलो करो, अब शास्त्र वृद्ध है कि ठीक है तो शास्त्र भगवान जाने तो शास्त्र जाना हमारे जरूरत नहीं, उत्तर से भगवान ने उत्तर दिया उनका। तो अर्जुन ने ऐसा किया तो करीषि वचन तो शरणागति होने के बाद तुम्हारे वो कोई पंचायत ही नहीं, हम कैसे से करो अब भरण करो मैं आपके शरण हूँ, अब बस आप कि मैं कहूँ जैसे करो तो आप कहो जैसे करूंगा, बिल्कुल शास्त्र के विरुद्ध मारो मारो अपने क्या मतलब अमृत है सीख है बेचीक है अपने से करूंगा। तो भगवान ने उसे उत्तर दिया सभी और समझा अर्जुन, अर्जुन भी समझा कि मैं समझता ही नहीं था, छू काम का अच्छा करना वेदांत पारगामी हो ब्राह्मण हो अन्य देवा विचार नाताई बदे दोषो अंदर भौतिक आताई को पाप मारने का पाप लगता ही नहीं, भले ब्राह्मण हो चार वेद जानने वाला हो आताई है मार दो बेटे ची बिचार मार दो। अर्जुन कहते मैं भी समझता नहीं तुझे भी समझ में मार दो तो कोई अर्थ नहीं पाप नहीं लगेगा, तो भगवान से ऊपर ठेका हुआ सब सब बार बार, तो ऐसा अर्जुन किया। तो शरणागति इतनी विलक्षण है कि उनके बाद में उसको कुछ चिंता रहती ही नहीं अपनी। करे श्री वचन था आपके शरण हूँ, आप कहोगे सो करूंगा। पहले क्या नहीं हो चेत गोविंदा मुक्ता तुष्णी बबूगा। अब दूसरे अध्याय में कह कर आए हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। फिर ये कहेगा नहीं युद्ध करूंगा, ये नहीं कहा, युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहा। अब भगवान ने कहा तो कैसे वचन तो आप युद्ध मत करो, नहीं करेंगे, करोगे तो करेंगे। कैसे वचन तो आपका हमारी तरफ से कोई बात नहीं, आप जो कहोगे सो करेगा। तो शरणागत वो है जो भगवान वचन कह दे जीव कर लो, वो अच्छा है मंदा है ठीक है नहीं ठीक, हमें कोई विचार नहीं करना है और निश्चिंत हो जाना है। भगवान का चिंतन होगा सत्य स्वाभाविक। भगवान के चरणों के शरण होकर के मनुष्य वो अपने को माना सही सनाथ, मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरे मालिक है वह, मैं मालिक का भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान के चरणों में शरण हूँ, मेरे भगवान मालिक है, मैं अनाथ नहीं हूँ, अब रक्षा करे भगवान करो, मेरे को पता नहीं परवाह नहीं। तो शरणागति की इतनी महिमा है, खूब खुले महिमा एकदम, पर शरणागति होना चाहिए पूरा भगवान की आज्ञा पालन होना चाहिए। भगवान की आज्ञा मारो मारो। तो शरणागति अगर कोई कहना चाहे तो गीता में शरणागति मुख्य बात है सब बातों से। ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है और ध्यान योग है, चार है वर्णन, चारों का वर्णन है, चारों में भी शरणागति सबसे श्रेष्ठ। तो शरणागति की बात ऐसी बात है, संतोष होता है तो सुनने से आपको संतोष है, अगर कहना करो तो क्या अर्थ है, कहना करो तो क्या अर्थ है। भगवान सामने थे अर्जुन के, तो साथ में भगवान सामने थे हुकुम देने वाले, ठीक है। और सामने नहीं तो गीता को देखो और हमारे से समझ पूछ लो, और गीता पढ़े हो कहीं उनसे समझ पूछ लो, कोई ऐसी पंचायत या पूछ लो, अरे आप सब पंचायत मेरी पूछ लो। मैं अपनी तरफ से मैं कपट नहीं रखूंगा, चालाकी नहीं करूंगा, गीता का समझा जाए कहूंगा, मैं कहूंगा समझा जैसे पूरा सिद्धांत मैं कैसे करूं, मैं जैसे समझता हूँ वैसे कहूंगा, मैं कपट नहीं करूंगा, पर समझता ही कम हूं तो क्या करूं। गीता का हर अंत नहीं आता, साधारण एक मनुष्य की वाणी का भी जल्दी जल्दी अंत नहीं आता। अच्छे विद्वान होते हैं, कितने विद्वान पढ़े हुए ऐसा पता नहीं लगता, भगवान की बात है कैसे पता लगे, नहीं पता लगता। इतने कैसे हूं मैं अपनी तरफ से कपट नहीं करेगा, उल्ट पुलट होगा तो भगवान जाने जाने। आप करो ऐसे गीता का सहारा ले लो, गीता का गीता भगवान हो जाओ शरण, और गीता ले लो शास्त्र शरण गीता दीरा, गीता के मतलब आया बात करो, दर्शन को करो, दर्शन तो करो। समझ नहीं आवा गीता पढ़े लो, कई आदमी थे गीता जानने अच्छी तरह जानने वाले, उन्हें समझ ले लो करूंगा, कोई कमी नहीं है। जिस संदेह है उसको छोड़ दो, भाई पूरा संतोष नहीं है अब नहीं करेंगे हम, कोई पाप पाप नहीं है, उसका पाप कैसा हमारे समझ में नहीं आया ठीक नहीं किया, और ठीक समझ में आएगा ठीक है फिर करो। तो अपना कोई नाना करके कर वचनम था वह आपके वचन करूंगा, आप जो कहोगे जैसे करूंगा, फिर उसी पर बैठे रहो, सब काम ठीक हो जाएगा। शरणागत संतों की बात देखी है मैंने, सुनी है, और कहा कि मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, करते सब भगवान है, भगवान ही सब काम करते हैं, हम मौज करते हैं, हमसे भगवान बड़ी कहा हम तो उनके शरण शरण है बस, हमारे को क्या करना है, सर्वधर्मान फल दीजिए पावे कम शरण। अगर इसने करे कितना बनावे, अभी देखो पंचायत ही पड़ती है बात करने के भी, तो उस बात में भी आपके मन के अनुकूल बात नहीं होगी। आप इतने बैठे हैं सब सुन लो मेरी बात, कोई भी घर का आदमी मरता है तो आप इतनी सम्मति से मरता है क्या बताओ? कोई भी घर में आदमी मरता है तो तुम्हारी सम्मति से मरता है क्या? तो आप नहीं चाहते हैं मरता है, तो मरना तुम्हारे पूछता ही नहीं मरता है, ऐसे मन छुट्टी दे दो कि मर्जी आओ जी मैं करूं, मन छुट्टी दे दो। क्यों? मरने वाला आपका बात मानता नहीं, बिना मर्जी के मरता है। तो मरने वाला छुट्टी दो, एक मेरे को छुट्टी दो, एक जीते हुए को छुट्टी दे दो। और गड़बड़ी करे तो कह दो, भगवान राम राजा बने हुए राजा और कहने लगे जो कुछ अनुचित भागो भाई, मैं अनुचित बात कहूं तो मोह बढ़ दे भविष्य राई, सभा के बीच में तुम कह रहे राम जी ऐसा मत कहो, भय मत करना, तुम्हें कैद कर देंगे, राजा है तुम भय छूट कर कह दो। तो इस तरह से मैं कभी गड़बड़ी करूं, गड़बड़ी करूं तो आप कह दो, आपको छुट्टी सभी करो समझिए, क्यों नहीं करना चाहिए? ठीक है, कहा ऐसा, लोगों ने कहा भी है और किया भी है, और फिर भी कहता हूँ मैं गड़बड़ी कर रहा हूँ, करो समझिए, समझ रहा हूँ कहता, जहां तक मैं मान लूंगा, बाद विवाद तो कर दूंगा, बाद विवाद कर लूंगा, नहीं तो मान लूंगा बात, परंतु मेरी बात मानने के लिए तैयार हो जाओ, राजी हो जाओगे जैसे भगवान के राजी हो, इनका और गड़बड़ी हुआ तो कह देना सभा में, इतने आदमी सामने करेंगे तो स्वामी जी ऐसा मत कहो, कहते बुरा नहीं मानेंगे, अब पैसे कर देंगे, कहीं भूल हो जाए बुरा मान लो तो आप चेता देना कि बुरा क्यों मानते हो, ठंडा हो जाओ, ठीक भाई ठीक है, गलती होगी भाई, गलती होगी भाई, कभी बुरा मानो तो ऐसा रहता है, देखो बुरा नहीं मानोगे तो बुरा क्यों मान लिया, भूलोगे भाई माफ कर दो। तो आप मानना शुरू कर दो, आपके मन के विरुद्ध बात भी आप मान लो, क्योंकि मरता है वो कोई सम्मति से मरता है क्या? बिना मर्जी के बिना सम्मति के मरता है वो, तो मुर्दे को ही एक आप माफ करते हो, मेरे जीते को माफ कर दो, एक साल तो यही पड़ रहा है, जो समझ लो यू आप संतोष में जो कर लो, मैं कब जो करो, आप खुले, आप सबके सब खुले, सब खुले, सब आप मानता नहीं, मैं मानता हूं, आप मानता नहीं, आप कहते ना कि ठीक नहीं करता, कहते मैं करूंगा तो कह दूंगा कि भी मारा मेरा मन है, मरने वाला अपने मन से मरता है, आप कहे बिना तो मैं जीता भी कोई कारण करूं कि भाई करूंगा तो आप क्या अर्चा, मरने वाला सबके सब ही बिनु चाहे मरते हैं, तो एक जीता हुआ भी काम होता है, एक मेरे में मुर्दा समझ लो, आपकी बात नहीं मानो तो मांग लो, मान मांगूंगा कि माफी कर दो, आप माफी नहीं करोगे तो मैं करूंगा, ये नहीं है, माफी मांग लूंगा भाई इस एक बात के लिए, मेरे को माफ कर दो, फिर हमें क्या सुनो बताओ, माफी नहीं देते, सब बातें आप ही मानता हूं, एक बात नहीं मानता, तो एक बात माफी दे दो, हर एक बात का अंतिक्रम आप पूछो जैसे कहो जैसे कहूंगा, कर लो शब्द, सब भाई बहन सब वृद्ध कर दो, सवाल कर दो, सवाल समझिए समझ करो, मेरे से काम पड़ा है, सब बोल रहा था मैं, चल समझिए मत हो रहा, अच्छा नहीं बोला सवाल, दो बार भाई यहाँ था, दो ये कलकत्ता की, अगर जोधपुर का संक्रांत दिन थप्पड़ मारी मेरे, संक्रांत मेरे पास बैठे मेरे थप्पड़ मारी है, सब ये वो ताल ताल छापर छपरी बात है, छपरी बात मतलब छपरी थोड़ी कड़वी बात कह दी मैंने। मैंने ये बात कह दी कि अहिंसा प्रतिष्ठा होने पर उसके पास में दूसरा आदमी भी जीव को नहीं मार सकता। अरे गांधी जी गोली लगा दी, अब मैं कैसे मानूंगी कि बड़े अहिंसक थे। एक आदमी का पता आए तो ठीक है ठीक है सोती और कलकत्ते में कह रहा था बयासी भवन में बोल रहा था वो बीकानेर जिसमें सर्व कुछ तो बात है क्या थी बात हुई भाई कैसे मैं एक बात माफी कर दो माफी मांगी उन्हें पूछ लो बोले पूछ लो माफी मांगी माफी कर दे बात भाई कसूर हो गया भैया माफ कर दो बेटा भाई हम बता दे आदमी बता दे तो ऐसे अब भी पाऊंगी अभी मैंने कह दू मत कौ समझे से ऐसा ठीक है भाई बोलो फिर आप क्या बदलेंगे जब इतने आपके आज्ञा पालन करने बैठा हूँ तैयार हूँ फिर आप क्या बदलेंगे खुशियां जो पूछो पर मार्मिक बात पूछो तो विषय अच्छा चलेगा सबको फायदा होगा इस बात से पूछता हूँ। बोलो आप पूछो अनु तो मना कर दे रहे मैं कहता हूं ना आपको दोस्त है इसमें दोस्त नहीं होगा इतने सब हम विश लेता हूँ कद समझ मत बोलो अच्छा सर ठीक है नहीं बोला नहीं क्या अच्छा मैं त्यागी हूँ मैं पढ़ा लिखा हूँ जो भी श्रेष्ठता आती है तो वो उस अभिमान के कारण वो शरण हो ही नहीं सकता शरण नहीं हो सकता तो वो अभिमान भी नहीं आवे और भगवान के शरण भी हो जाता मैं पूरा समझा नहीं। सुबह आपने प्रवचन में कहा था कि मैं बैरागी हूँ मैं ज्ञानी हूँ मैं विद्वान हूँ ये जो अपने में जो कुछ मैंपने का भाव रहता है ये भगवान के शरणागति में बाधक है शरणागत होने नहीं देता है। शरणागत होता है वो एकदम निराभिमानी होकर शरण होता है। अपने अभिमान कैसे निकले मन से ये अहंकार हे नाथ निकले सबसे अधिक है आपको हे नाथ कृपा करो नाथ हे नाथ कृपा करो भगवान से जब आप क्या उसी समय करो हे नाथ हे मेरे प्रभु ये अभिमान आगे नहीं होना था मिट जाएगा मिटता एकदम ठंडा पड़ता ठंडा एकदम जैसे दूध उफनता हो पानी ठंडा पानी नड़ा तट बैठ जाएगा ऐसे से बैठता जब आपके मन में आ जाएगा और अभिमान आ गया मैं पढ़ा लिखा हूँ मैं समझदार हूँ ठीक हूँ और पता लग जाएगा अभिमान है दूसरों को कह दे अभिमान है हे नाथ ठीक होता है हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु समारोह मत्ता दोबारा मैं भी कह दो तीन बार कभी चार बार पांच बार छह बार सात बार फिर ठीक हो जाएगा। अपना कहते रहो जब भगवान सुनते हैं तो कहने में क्या अर्थ मैं भी सुनता हूँ तो कह दो मेरे को कह दो मैं इतना नहीं सुनूंगा जितना भगवान सुनते हैं। भगवान जितने सहिष्णु मैं सहिष्णु नहीं हूँ भगवान जितना सहते है ना आप कह दो फिर कह दो महाराज जी है ना अनुराग कैसे हो भगवान में अनुराग कैसे हो भगवान में अनुराग कैसे बढ़े अनुराग नहीं हो रहा है ये जो बात कहते हो ना ये हरदम रखो मन में अनुराग कैसे बढ़े भगवान अनुराग कैसे बढ़े भूलो मत केवल याद रखो हो जाएगा केवल याद रखो भूलो मत नहीं मैं रात में भूलो मत मेरा अनुराग हो जाए भगवान में अनुराग हो जाए हे नाथ अनुराग हो जाए ऐसे कहो अनुराग हो जाए। आज एक बात बताई थी मैंने कि पांच मिनट से ज्यादा ना हो एक मिनट में दो मिनट में कह दो तीन मिनट में चार मिनट में पांच मिनट में कह दो पांच मिनट से अधिक हो जाए तो भूल हो गई एक टाइम भोजन मत करो और भगवान से कहता हूँ भाई महाराज कैसे आप प्रेम हो, आपका अनुराग कैसे हो, अनुरक्ति कैसे हो, ये ना कैसे हो, मिनट में, दो मिनट में, चार मिनट में, पांच मिनट तक छुट्टी है, पांच मिनट ज्यादा हो जाए तो पछताओ, ये टाइम उपवास कर लो, दो तीन बार उपवास हो ठीक हो जाएगा, करके देखो, करके देखो, करके देखो, लगो मुझे कर, करके देखो, बोलो करके देखो, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, एक मिनट गए तो दो मिनट में तो हे नाथ में भूलो नहीं, हे नाथ में भूलो नहीं, दो मिनट में, तीन मिनट में, चार मिनट में, पांच मिनट में जरूर कह दो, भगवान कह दो, केवल कह दो, इसमें क्या था बीजती होती बताओ, क्या तुम्हारी इज्जत जाती है इसमें, क्या तुम्हारा नुकसान होता है, सबके लिए भाई बहन कोई हो सबके लिए, हे नाथ कहो, आज आज भाई ने पूछा था, कह दो पूछता करते हो, भगवान नहीं पूछते हो करते नहीं हो, कहता हूँ मैं उनके उनको इतनी कहा था, पर मैं और बात कहता हूँ, मेरा कहना है आप करो तो कह दो हम करेंगे, फिर करो वैसे ही नहीं मैं उपवास करो, मैं आप बेपरवाह कर देते हो, पूछ लेते हो करते नहीं हो, क्यों का असर है मेरे पर, पूछ लेते बात करते करते नहीं, एक ने पूछा मन कैसे लगे, ते बात दूसरे ने पूछी पूछी, मैंने क्या उत्तर दिया, याद को नहीं, अब याद ही को नहीं क्या नहीं लगेगा, पूछी है याद को नहीं क्या कहा उत्तर क्या दिया पता नहीं, याद को नहीं, तो यही दशा मेरी होगी, मेरी फजीती होगी, फायदा क्या हुआ बताओ, अब याद ही नहीं होते, आज एक बात तो गई भाई, पांच मिनट में छुट्टी, एक मिनट दो मिनट में दो, पांच मिनट में छुट्टी है, छह मिनट हो जाए, सात मिनट हो जाए, एक टाइम उपवास, उपवास नहीं कहा, अब कहता हूँ उसको नहीं कहा, पांच मिनट से देख मत करो, कहता हूँ ऐसे ही आप कहते हो भगवान अनुराग कैसे हो, आप करो मिनट मिनट में कह दो, दो मिनट में, तीन मिनट में, चार मिनट में, पांच मिनट में कह दो, छह सात मिनट हो जाए तो एक टाइम का उपवास, ऐसा पांच सात उपवास के बाद में उपवास नहीं करना पड़ेगा, ठीक हो जाएगा, करके देखो, पूछ लेते हैं करते नहीं, बहुत बढ़िया बात बताऊं, बहुत बढ़िया बात, ये शरणागति की बात है ना, बहुत बढ़िया बात है, सबसे बढ़िया बात है, इससे भगवान के शरणों के शरण हो जाओ, और हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, केवल भगवानों को कह दो, केवल कह दो, अब कितना शुभ बात है बताओ, कोई वर्णन का है, केवल कह दो, पांच मिनट से ज्यादा नहीं हुआ है, एक मिनट कह दो, दो मिनट में कह दो, तीन मिनट में कह दो, चार मिनट में कह दो, पांच मिनट में कह दो, एक दो मिनट में कह दो, पांच मिनट से ज्यादा देरी ना हो, इससे ज्यादा आप मांगो दस मिनट कर देंगे, दस मिनट कर देगा, आपको दस मिनट दे देगा, मांग लो अभी, कभी पांच तीन दस मिनट करता है, दस मिनट करो, दस मिनट ज्यादा हो तो पांच मिनट एक टाइम करके देखो, तब होता ही नहीं होता है, भगवान के सामने कही हुई बात निशुल नहीं जाती, ये कहावत आती है कि सुबह का गर्जना भगवान संतों की बात दो बार नहीं होती, सुबह जो गरजता है तो वर्षा होगी, ऐसे संत कहते हैं वो बात ऐसे होगी, उसमें आज तो नहीं होगा, इधर तो नहीं होगा, मारवाड़ी कहावत है, मार सुबह का गर्जना संतों के वचन एक बार नहीं होता, बोलो तो ऐसे करके देखो, हमने हमने भगवान की बात करनी है, भगवान ने गीता की बात करनी है, कोई मनुष्य का वचन नहीं है, गीता का वचन है, भगवान ने कह दो, अब कहने में अब क्या बेइज्जती है बताओ, क्या बेइज्जती, दस मिनट कर लो, पांच दिन का दस मिनट कर लो, पर जितनी छोट लगोगे उतनी ढील होगी, उतनी देर लगेगी। सोचते लो बस छोट देरी लगे तो करते नहीं। हमारे तो किस बात का करते नहीं, आओ करो तो 500 मिनट लेकर करो, आओ ये ना आते आप ऐसा हो, आपका मन लगो मत लगो, ऊपर मन लो कह दो कुछ नहीं कह दो, कह तो दो बोलो क्या है। अच्छा एक बात आपसे पूछे है कि ऐसे करने से फायदा होता है नहीं होता है, आपकी क्या जस्ती, आपकी जस्ती हमारे नहीं जस्ती है, वो कह दो अभी अभी कह दो कि हमारी ये जस्ती है, आप नहीं जस्ती मत करो। दस मिनट की छूट कर दीजिए, 10 11 नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको कैसा लगा, आपको ये साधन है ठीक है नहीं है, ठीक नहीं लगा वो कह दो हमारे नहीं जस्ती है, हमारे नहीं जस्ती कह दो। नींद आती है उस समय तो 5 मिनट 7 मिनट तो आती थी, वो तो आती 5-6 घंटे। हे नाथ हे नाथ रो जागे तुम रो, नींद आ जाए तो जागो तब जरूर कर दो, कोई बात नहीं। और बोलो जब सेहत हो तब जरूर कर दो, सेहत होते ही कर दो, कोई बात सेहत निकल गया निकल गया जगह जब कह दो सब साफ, इसमें क्या बाधा लगे बताओ, जब आंख खुले तब कह दो, जब से तो तब कह दो, कहते रहो आप सुनो मत, पीछे पड़ जाओ आगे। छोटा बालक होता है ना, माँ हो गया तो माँ लड्डू दे मिश्री दे मिश्री दे, नींद तो पकड़ पकड़ कपड़ा पकड़ता है, पीता है माई को दे और ठहर जाए मैं दे बल दे पूछ को मिश्र मिल गया, माँ कह तो जा बल दे राजी होता ठीक है। ऐसे भगवान दे दे मन आ दो महाराज, मैं भूलू नहीं हे नाथ, मैं भूलू नहीं हे नाथ, मैं भूलू नहीं हे नाथ, मैं भूलू नहीं हे कृपा लो मैं भूलू नहीं। आप ऐसे करना शुरू तो कर दो, कृपा कर दे मन लगो मत लगो, आप कहने छोड़ो मत, पीछे पड़ जाओ कहते ही रहो उम्र भर, ऐसे दिन हो तो कहते रहो, कहते ही रहो अपने हिसाब से कहते ही रहो, देखो करके क्या सोचे आपके ठीक है कि ठीक है। तो भगवान हे नाथ प्रेम नहीं होता, हे नाथ प्रेम नहीं होता, आप इस प्रेम नहीं होता, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु पुकारो। भगवान के सामने कहीं भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती, वो मन नहीं लगता तब दिल लगेगी, जिस दिन हृदय में से क्या खट हो जाएगी। जैसे मोटर चलाते हैं तो अभी चाबी लगा चलाते हैं, 20 मिनट लगाया नहीं चला, यानी 21 मिनट खट चल गया, चले उस आते में ऐसे पीछे पड़ जाओ भगवान ने जरूर हो जाएगा, करके देखो नहीं हो तो कह देना 12 महीना कर दो, 12 महीना किया तो हरे करने से मैंने कोई फायदा नहीं होगा, कह देना सभा में बुला देना, आपके जस्ता है कि नहीं होगा, आपके जस्ता है क्या, ऐसा भगवान से कहे होगा नहीं, भगवान सुनते हैं जरूर सुनते हैं। और आपके हमारे पास पर क्या है बताओ, इतना बेटा बताओ कि भगवान के सिवाय अपने पास पर क्या है, हमारे पास ताकत क्या है, हमारे पास सामर्थ्य क्या है, हमारे घर से क्या है बताओ, सिवाय भगवान और क्या बताओ। अब वो भी नहीं सुने तो नहीं सुने, नहीं सुने मत सुनो, अपने कहते हैं हम तो कहेंगे कहेंगे हम तो कहेंगे तो हमें सुनना पड़ेगा, भगवान को ही सुनना पड़ेगा। इसी पीछे की बात बोलो, दूसरी नहीं दूसरी मत छोड़ो। अभी उच्चारण से बोलना या मन से बोले तो मन में प्रार्थना करेगा, मनो बोलो तो ठीक रह जाए, पर चालाक मत करना भाई, सताई सताई नहीं मत करना, किसी तरह करो, मन से कहो, लोगों ने सुना कर कहो, धनिष्ठा कहो, चालाक मत करना, चालाक सरलता से, सरलता से, हे नाथ हे नाथ। भगवान को सरल प्यारी है, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई, न रत्न पाए करे निराशा, कहे तो कहा कहो विश्वासा, बहुत कहूं का कथा पढ़ाई, ए आचरण बसे न भाई। कोई बिछोड़ी छुपा छोटी है सरल स्वभाव मन कुटिलाई, और ठीक से भाई कही, बीच में छूट गए तो इसको याद है सभी रामायण तो ठीक बता दे, तो मैंने ठीक कहा, मोर दहाय कर नराशा तो करे कहाँ विश्वास, मेरे पर विश्वास कहाँ है, कितनी शुद्ध बात बताई, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई, मोर दास कहाय नराशा, कहे तो कहो कहा विश्वासा, कहूं कहां न कथा बढ़ाई, ए आचरण बसे में भाई। कितनी शुभ बात है, ऐसा है ना, ठीक है ना, ये ठीक है, कहां कहा है उत्तराखंड कितनी संख्या दो, प्रजाजनों को उपदेश दिया 46 नंबर का दुआ बता रहे हैं, प्रजाजनों को उपदेश दिया था वहाँ का किधर है 46 नंबर उत्तरकांड, 43 नंबर उत्तरकांड का, 46 नंबर उत्तरकांड का, तो हम दे लेना सब देख लो पढ़ लेना आप, कितनी सरल बात कहती, कितनी शुभ बात बताई, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई, मोर दास कहाय नराशा, कहे तो कहा विश्वासा, और बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, हे आतन वश में भाई। और क्या चाहते हो आप, भगवान वश में हो जाए फिर और क्या चाहते हो, रामायण की चौपाई है, पढ़ लो याद कर लो, रामायण पुस्तक लिया होगा तो बता दे, बता ही दिया 46 का दुआ है उत्तरकांड में, 46 का दुआ है, कितनी कही, कहां बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, यही आचरण वश्य में भाई, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष दाई, मोर दास कहा नराशा, कहीं तो कहा विश्वास, मेरा विश्वास कहाँ है, और बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, ये आसन वश्य में भाई। कितनी शुभ बात है, कितनी शुभ बताओ, मैं वश में हो जाऊं, बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, ये आसन वश्य में भाई, इससे शुभ और क्या चाहते हो, कितना शुभ आसन है, कोई करो भाई, वो बैठ वो छोटा हो बड़ा हो कोई करो, सब के लिए होली, किसी के लिए मना नहीं है, प्रजा को उपदेश दिया भगवान ने, प्रजा को वही कहा यही उसी प्रकट भाई, जो अंश तुम सुखो भाई तो मुई बच दे भाई विश्वाई, वही ने उसी ने जो कर अंश बाखो भाई तो मुई बच दे भाई विश्वाई, डरना मत, नहीं मारा कैद में दहा देंगे, वह राजा है भय मत करना, साफ कर देना, कितनी सुगम, कितनी सुगम बात है, आप बताओ कठिन था बताओ, कठिन था बताओ, ये कितनी बात गई, सरल स्वभाव न कुटिलाई, सरल स्वभाव मन कुछ लाई जथा लाभ संतोष लाई जो आज मुझे भी संतोष हो गया। और मोरदास का है नराशा कहीं तो कहो कहा विश्वास है बहुत कहू का कथा बढ़ाई हे आसन वश्य में भाई कितनी बात गई कथा बढ़ाई क्या दो वचन वश हो जाओ भगवान वश में हो जाए बाकी क्या रहे बताओ क्या कठिन था बड़े वो बताओ ये कठिन है बताओ अब करो ही नहीं तो हम क्या करें बताओ। हम तो पटी हुई बात कह देते हैं हम तो भाई कई कई बात कह देते हैं सुने जैसी समझे जैसी वही बात कह देते हैं भूल जाओ जो माफी कर देना कितनी शुरू बात है कर क्या है यथा लाभ संतोष सरल स्वभाव मन कुछ लाई और बहुत कहूं का कथा बढ़ाई है आसन वश्य में भाई भगवान राम कहते हैं राम जी और कोई वचन मिलेगा ऐसा ये आसन वश्य में भाई पहले से पहला कहीं भेजेगा ना कोई कठिन नहीं है करना चाहो तो कठिन नहीं है करना ही नहीं चाहो तो क्या करें कितनी सुगम बात बताई भगवान ने कितना अपने को सुगम बनाया यही आचरण वश्य में भाई बहुत कहूं का कथा बढ़ाई यही आचरण वश्य में भाई मैं भस्म हो जाता हूँ। एक बार यदि भगवान अपने स्वरूप की झांकी दिखा दे फिर तो हम उनको छोड़े नहीं खूब प्रेम करें खूब उनको याद रखें वो दिखाते नहीं है क्या करें देखो भाई सुनो इस बार प्रश्न का उत्तर करना प्रश्न सुन लो पहले प्रश्न और फिर उत्तर सुनना उत्तर भी कान लगा तो सुनना ठीक तरह से। ये कहते हैं एक बार भगवान अपनी झांकी दिखा दे और देख जाओ फिर हम भूले तो हमारे को दोष देना अगर झांकी नहीं दिखाते तो हम क्या करें ये प्रश्न है सुन लिया ना सुन रहे ये प्रश्न है कि एक बार भगवान अपनी झांकी दिखा दे और जैसे दिखा दे वैसे न करे तो फिर हमारे को दोष आप झांकी दिखाते नहीं फिर हम करें कैसे आप दर्शन दे दो एक बार फिर हम नहीं भूलेंगे ये सुन जाना बात ठीक लेना ये उत्तर प्रश्न है अब उत्तर सुनना एक बार दर्शन करें थोड़ी सी भूल हो जाए तो कान पकड़ेंगे थोड़ी भी भूल हो जाए तो कान पकड़ेंगे भूल क्यों करी मैंने जैसा दुर्रूप देखा वैसा वैसा याद करो वैसा वैसा याद करो तस्वीर में देखे वो याद कर सकते हो वैसा वैसे चिंतन कर सकते हो या समाज दे दे एक बार तो झांकी दे दी फिर वैसा वैसा करो ठीक बताओ आप में से कौन ऐसा है एक बार दर्शन दे दे उसी का ही आप चिंतन करोगे बताओ आप में से कितने आदमी है मैं बताओ मैं सब बोलो भाई मैं बोलो एक बार दर्शन दे दे तो वैसे ही करेंगे भगवान दो बात रखी सामने एक तो ये रखी पहले दर्शन दे दो कहीं भी भूल गो तो कान पकड़े फिर हम भाई मैं भस्म हूँ और पहले ये बात कर तू मेरे को समझ रहे जैसा याद समझे वैसा कर दो और भूलो मत ही तुमको बात सुन कौन सी दर्शन दे दे फिर बत भूत बना वैसे करना वो याद रखना एक और एक ऐसी है कि तुम मेरे को याद करो मेरे दर्शन दिए याद मत करो याद कर दो और कह दो दोनों में सुगम से आप बताओ है जी दूसरे नंबर वाली बात के लिए बोल रहे हैं कह रहे हैं कि तो भगवान ने हमको रूप तो नहीं दिखाया है लेकिन हमने जैसा समझा वैसा ही हमने नहीं भगवान ने अपना मन लगाया ये जरा सुगम मालूम देता है ऐसा बोले हैं। बोलो तो आपके सुगम क्या कठिन में क्यों पढ़ो जान कर आप में क्यों जाओ दोनों में सुगम कौन सा दर्शन दे दे तो भूल जाओ तो भगवान बोलेंगे क्यों भूल गए क्यों दर्शन नहीं दिए जैसा आप देखो वैसे कहते हो दो बात है दो में से कौन सी ठीक है बताओ आप बढ़िया कौन से दर्शन दिया मुझे भूल जाओ तुम उसे लोगे ऐसा तो भगवान कहते हैं तुम मेरे को समझ कर दो याद कैसे करो मेरे को याद कर दो ये शुभ है ना तो आपको उस दिन से सुकून थी गया। विचार कर दो, आप बोलो, कोई बोलो, कितने भाई बहन आश्रम कोई बोलो, सुकून कौन सा? एक भगवान दर्शन के इधर फिर वैसे के वैसे याद करना पड़ेगा, भूल गलती हो गई। और दर्शन नहीं दे रहे तो तुम जैसे याद करो भगवान मान लेंगे। सुकून कौन सा बताओ? तो जड़ करे अब तुम्हें क्यों करो? बोलो कौन सी ठीक है? बोलो भाई, दर्शन देते है वो ठीक है, भिंडन दिए ठीक है? बताओ। तो आप तुम आप क्यों जाओ? खुला रहो, चिंतन करो, भावना करते रहो। नहीं तो चिंतन करते हैं पर कहीं भी भूल रह जाएगी तो तुम्हें भूल जाएगा। अरे कल रोटी क्या खाई थी, साग क्या था, याद नहीं है? भगवान दर्शन तेरी याद है लोगे? कल साग क्या था उसे बता दे। दर्शन हो जाने के बाद तो वो याद रह जाएंगे, कोई साग रोटी के समान तो भगवान है नहीं, ऐसा पूछ रहे हैं? नहीं ऐसा ही है। याद कैसे रह जाए? याद रखना आप पर बीमारी है, भगवान पर नहीं है। अब आप भगवान पर बीमारी है, जैसे याद करो वैसे मान लो, और दर्शन कर दो जैसा करो वैसे ही मान तो मनोगा, थोड़े भूल गए तो मनो नहीं। बोलो सकूं कौन सा? दोनों में सकूं कौन सा? तो जानकर कठिन क्यों जाओ भाई? भगवान के दर्शन होने पर भूल जाते हो, कल की रोटी खाई भी याद नहीं रहती तो भगवान के देख ले याद रहता है? आप मंदिरों में गए भगवान के दर्शन किए याद है? आस्तिक शरीर आस्तिक भाव से दर्शन करने के लिए गए, दर्शन किए याद है? वे तो देखे वो याद नहीं रहते। मान लोग भगवान करते हो, उठ पटांग कैसे ही करो, भगवान का है, भगवान मान लेगा हमारा, ठीक है? सुनू पड़ेगा तो सुगम रास्ता पकड़ो, कसी मत पकड़ो। मेरी जी की प्रार्थना है दोनों में सुगम कौन सा? हम जैसे याद करें भगवान मान लेगा। मत है दो बात है, दर्शन देने बार में भूलने तो गलती होगी, ऐसा तो भूल तो कोई माफ है सब। जैसे जैसे मेरे को याद हो, राम जी को याद करते हैं, हमें धर्मधारी याद करते हैं, धर्मधारी को याद करते हैं, बस। तो भगवान मान लेंगे मेरे को याद है, ठीक है? तो सुगम बात लेकर कठिन में क्यों जाओ? बोलो। राम यह प्रवचन श्री स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2056 2 जून 1999 को प्रातः 8:30 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम